के वृत्तारण्य परिषद द्वितीय अध्याय पंचम ब्राह्मण जो मधु ब्राह्मण उसके अंतिम कंडिका के ऊपर विचार चल रहा था। मधुकांड के जो अंतिम कंडिका है जिसमें कहा इदम्बे तन मधु दद्यंग आसभो अशुद्धा वाच इस मधु विज्ञान को पूर्वोक्त मधु विज्ञान सर्वत्र उपकारी उपकार भाव जो मधु विज्ञान है तो जब उपकार्य उपकारक भाव होगा तो सब कार्य में आएंगे उसका कार्य ऐसा हो जाता है। क्यों दृष्टांत के लिए जैसे कहा इयम भाई पृथ्वी सर्वेशा भूतान सभी प्राणियों के प्रारब्ध कर्म से पृथ्वी पैदा हुई है। पहले कर्म किया है प्राणियों ने, आज जो हम बैठे हैं तो प्राणियों का कर्म इसमें निहित है। इयम भाई पृथ्वी सर्वेशा भूतान मधु सभी प्राणी मात्र के मधु है मधुबन कार्य है और अष्टी पृथ्वी सर्वे सर्वाणी भूतान मधु अरे पृथ्वी भी आज उपकार कर रही है। पहले भूतों ने प्राणियों ने पृथ्वी को बनाया उपकार किया और आज पृथ्वी उपकार कर रही है जाने के लिए आश्रय दे रही सबको। तो दोनों कार्य कोटि में हो जाते हैं तो कार्य होगा तो वाचारों में लग जाएगा इसका अधिष्ठान सत्य होगा एक ही आत्मा ही नहीं कल्पित है सत्य ये सिद्ध कर रहा है इस मधुविज्ञान में ही है ये सिद्ध कर रहा है। तो कहा इदम्बई तन मधु दत्ंग आत्म अश्रद्धा वाच क्या कहा है मधु क्या है बताया मैंने ऋग्वेद के ऋचा बोलती है मधु क्या है रूपम रूपम प्रतिरूप बहु तो परमात्मा अनेक रूप हो गया जैसे सुवर्ण अनेक रूप हो जाता है आभूषण के माध्यम से किंतु है सुवर्ण ही हो ठीक इसी प्रकार जितने भी यहां पर रूप होते हैं मैंने आकार हैं वही आकार वाला हो गया बड़े में बड़े आकार वाला हो गया छोटे में छोटे आकार वाला दिखता है परमात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपम बहुवा महान में महान और अणु में अणु अणुतर में अणुतर ऐसे दिखाई पड़ेगा तो सब उसमें कल्पित है आकार का। तो रूपम रूपम प्रतिरूपम बहुवा फिर ये परमात्मा के ये जो रूप क्यों अनेक रूप क्यों बनाया परमात्मा ने तो कहते हैं तदस्य रूपम प्रत्यक्ष आया उस परमात्मा का ये जो रूप है ना ये जो संसार में जो दिख रहे रूप है परमात्मा ही है जैसे आभूषण जो होता है सुवर्ण ही है वो तो सुवर्ण का ही रूप है सब इसी प्रकार सारा सारी सृष्टि परमात्मा का ही रूप है। तो क्यों बनाया गया तदस्य रूपों उसका ये जो रूप है ना ये क्या है प्रत्यक्ष है उसी के ख्यापन करने के लिए कथन करने के लिए निर्विशेष है इसके सहारे के बिना वो जा नहीं सकता पहले इसी में भगवत दर्शन करते करते जाएगा या उपासना के लिए रूप है ये सब उपासना के लिए है उपासना के बिना ज्ञान होगा नहीं इसके लिए रूप है और तदस्य रूपम प्रत्यक्ष रक्षण आया ऐसा है। तो उसके आगे बताया था कि इंद्रो माया भी पुनरूप ईयते ऐसा श्रुति में है इंद्रा माने परमात्मा इंद्र का अर्थ परमात्मा इंदि दीप्त धातु है उसके बना है इंद्र बना है नरक प्रत्येक इंद्रो माया भी अपने रूप से तो अनेक नहीं होता परमात्मा माया के द्वारा पुरुरूप ये बहुरूप ये थे गम्य थे बहुरूप जाना जाता है परमात्मा माया के द्वारा युक्ता ही हसी अश्य हरय कहते हैं इस परमात्मा का जो शरीर है इस शरीर में इंद्रियां जुड़ी हुई है हरन्ति आत्मानं इति हरय आत्मा को अपहरण करने वाले हैं जो भीतर में आत्मा उसको बाहर ले जाके पटकने वाले हैं विषयों में पहुंचाने वाले हैं इंद्रियां इसलिए हरि शब्द का प्रयोग इनमें होता है भगवान में भी हरि शब्द प्रयोग होगा वहां होता है हरति पापानी इति हरि पापों को हरण करते इसलिए हरि है वही धातु वही है प्रत्यय भी वही है ई प्रत्यय हुआ है अच्छा ही अजंत धातु है गृह उसे ई प्रत्यय कर घड़ी बनाया गया। तो हरि, इंद्रियों को भी हरि कहते हैं। इंद्रियों को हरि क्यों कहते हैं? हरंती आत्मानं विषयान प्रति हरि, आत्मा को विषयों प्रति अपहरण कर जाते हैं। साधना में व्यक्ति बैठना चाहता है किंतु इंद्रियां ले जाती है बाहर, इसके लिए एक हरि कहा। ये भी हरि है, बहुवचन है, हरा या बहुवचन है, ये इंद्रियां हरी है। कितने हैं कहा? सता दश इति, सौ हैं, दस हैं, मतलब अनंत हैं। जितने प्राणी हैं वहां एक एक सब में इंद्रियां बैठी हुई है। इस गिनती से प्राणियों की गिनती के कारण इंद्रियां अनेक हो जाती हैं। दस प्राणी है तो दस हो गई, सौ है तो सौ हो गई, अनंत है तो अनंत हो गई। अनंत में तात्पर्य अनंत इंद्रियां हैं। क्यों? प्रत्येक एक ही इंद्रिया होना तो एक साथ में एक ही विषय में जाना चाहिए, किंतु प्रत्येक प्राण भिन्न भिन्न विषय में पहुंचता है। अनंत है। अयम वै हरयो, अयम वै दश सहस्राणि च बहूनि च अनंतानि च कहा। ये जो आत्मा है ना, हरयो अयम वै, ये जो इंद्रिया है तो आत्मा ही है, आत्मा में कल्पित है ये। हरय अयम वै, ये यही आत्मा, ये आत्मा से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। सुवर्ण में जो कल्पित आभूषण होते हैं, सुवर्ण से अतिरिक्त नहीं है वो, तो आभूषण क्या है? सुवर्ण ही है। इस प्रकार ये इंद्रिया जिसकी चर्चा हुई है, ये तो आत्मा ही है, आत्मा से अतिरिक्त है नहीं है। आत्मा को हटाएंगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है, बात आरंभ लग जाएगा। यही है तदेतद ब्रह्म, वो जो ब्रह्म है, सारा संसार जिसमें कल्पित है वो जो ब्रह्म, जिस ब्रह्म की चर्चा हुई वो ब्रह्म। अपूर्वम न विद्यते पूर्वम, ऐसे ही थे अपूर्वम, जिसके पूर्व में न हो उसको अपूर्व कहते। कार्य नहीं है ये, कार्य के पूर्व में कुछ होता है वो परमात्मा, किसी का कार्य नहीं, इसलिए अपूर्व शब्द से कहा जाता है। और अनपरम न विद्यते अपरम, ऐसे तद अनपरम, जिसके अपर नहीं है, कार्य नहीं है, उसको कहते हैं अनपरम। मारे क्या है ये? कारण भी नहीं है, कारण का पर में होता है, अपर होता है, कार्य भी नहीं, कारण भी नहीं। जो कारण जगत के कारण रूप से माना जाता है जिस ब्रह्म को, सगुण ब्रह्म है, सविशेष ब्रह्म है, जिसको माया विशिष्ट है, किंतु जिस ब्रह्म के यहाँ प्रतिपादन हो रहा है, जिस ब्रह्म में सारा संसार कल्पित होना, वो ब्रह्म विशेष ब्रह्म है, वो कारण रूप है, कार्यकार भाव से रहित। अपूर्वम शब्द के द्वारा कार्य का निषेध कर दिया और अनपरम के द्वारा कारण का निषेध किया। अनंतरम अबाह्यम कहते हैं, वो निर्विशेष है, कोई विशेष नहीं है, जाति व्यक्ति रहित है। व्यक्ति में जाति होती है, जाति व्यक्ति भेद, जाति सामान्य है, एक जाति अनेक व्यक्ति में अनुगत होती है, ऐसे भी नहीं है वो। और व्यक्ति जाति विशिष्ट व्यक्ति होता है, जाति भी नहीं व्यक्ति भी रहता, दोनों नहीं। अयम आत्मा ब्रह्म, अब प्रश्न होगा, वो तो ब्रह्म की चर्चा हो गई, तदे तद ब्रह्म अपूर्व अनुपर्म इत्यादि, वो ब्रह्म है, हमें क्या मिला? कहते ये आत्मा है ब्रह्म, ये आत्मा ब्रह्म ही है, अयम आत्मा, यह आत्मा से अतिरिक्त तो ब्रह्म नहीं, आत्मा यही यही ब्रह्म है, यही है। उपाधि को हटाएंगे, यही ब्रह्म है, उपाधि के कारण से परिचन्न भास रहा है, उपाधि को हटाने पर यही यही ब्रह्म है, अयम आत्मा ब्रह्म का। सर्वानुभू सर्वरूप है यही आत्मा, और अनुभव स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। इति अनुशासनम, संपूर्ण वेदांतों का उपदेश यही है, अनुशासन माने उपदेश, सारे उपनिषदों का उपदेश यही है। केवल ही वृंदावन के मधुब्राह्मण का उपदेश नहीं, कि जितने भी उपनिषद हैं सबका उपनिषद यही है, उपदेश यही है, यही समझ रहा है सब कुछ, आत्मा ही है, आत्मा से अतिरिक्त कोई वस्तु नहीं है, सारे वस्तु कल्पित है, यही समझ रहा है। और इसी में बैठना है, अखंडाकार वृत्ति में इसी में रहना है, साधक को शरीराकार वृत्ति में नहीं, इस वृत्ति में रहना है। अनादि अपौरुषेय है वेद के, आज्ञा है ये, ये उपदेश है, ये कहा था। तो यहाँ भाष्य चल रहा था हमारा, तो इंद्रो मायावी पुरुरूप ये थे, इसका अर्थ होना है। इंद्र माने परमेश्वर, इंद्र शब्द का अर्थ परमेश्वर। पांच नंबर टिप्पणी है, असंग आत्मनो बहुभवन उपादानम आचष्टे है, कहते हैं जो असंग आत्मा है उसके बहुत कैसे होता है, वो उसको व्याख्या कहते हैं माया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपने आप तो बहुत होना संभव नहीं है, माया के द्वारा अनेक होता है, जैसे जादूगर हमारे सामने एक ही आता है, उसके पास जो माया शक्ति है जिसके कारण अनेक हो जाता है, वहां पर जो दृश्य दिखता है वो जादूगर ही है, जादूगर से भिन्न कोई है ही नहीं, कोई था ही नहीं वहां, सब कुछ वही हो जाता है। इस प्रकार यहां भी ऐसे ही है। माया भी बोला इंद्र ये कहा पांच नंबर का असंग आत्मा बहुत होना उपादान आदत है, असंग आत्मा का जो बहुत होने के लिए उपादान कारण क्या है, माया, क्या है माया, उपादान कारण बहुत होने का उपादान कारण वही है, मटेरियल वही है, माया के द्वारा ही अनेक होता है, अपने आप नहीं, अपने आप अनेक हो नहीं सकता, असंग है, कल्पना से अनेक होता है, कैसा कल्पना ही है, वास्तव में अनेक है, एक ही है वो, ठीक है। माया भी कहा आगे प्रज्ञा भी, ये भर्ती प्रबंध होता है, माया भी का अर्थ प्रज्ञा भी कहते हैं, बुद्धि के कारण से, प्रज्ञा मैंने सूक्ष्म बुद्धि है, बुद्धि के कारण अनेक हो जाता है, माने बुद्धि में प्रतिबिंब पड़ने से अनेक होता है, ये कहना चाहते हैं भर्ती प्रबंध, ये कहना चाहते हैं माया भी, माया भी का अर्थ प्रज्ञा भी, प्रज्ञा और बुद्धि छह नंबर चित्रण कहते हैं। उपाधि भूताभ्यो दिव्य इत्यर्थ, उपाधि उसको आत्मा के अनेक होने में उपाधि क्या है, बुद्धि, इसके कारण से अनेक होता है, माने अनेक प्रत्येक शरीर में बुद्धि है, एक एक बुद्धि है और उसमें प्रतिबिंब आ गया इसलिए अनेक हो गया, ये भक्ति प्रबंध का कहना है। माने माया भी का अर्थ माने मूल कारण में नहीं जाते, बुद्धि में जाते हैं, किंतु भाष्यकार मान्यता नहीं, भाष्यकार कहते हैं आगे यहाँ एक माया भी और चाहिए कहना, ये टिप्पणीकार ये बोलना चाहते हैं, सात नंबर टिप्पणी कहते हैं यहाँ ये तो अनंतरम माया भी इति खलित पाठो प्रष्टव्य, प्रज्ञा भी के आगे ना एक माया भी पाठ था, खलित हो गया ऐसा समझना चाहिए, क्यों भाष्यकार को जो माया भी का अर्थ प्रज्ञा भी अर्थ करना इष्ट अभिष्ट नहीं है, ये तो परिप्रपंच वाला कथन है, कहते हैं भाष्यकार का कहना है माया भी नाम रूप कृत मिथ्याभिमान, माया के द्वारा माने जो जगत का उपादान कारण है जो जो माया उसके द्वारा अथवा नाम रूप में आया हुआ जो मिथ्या अभिमान है, नाम रूप जो माया के द्वारा बना दिया, माया के द्वारा बनाए गए जो नाम रूप है ये जो आकार आदि है इसमें अभिमान के द्वारा अनेक रूप हो गया, या तो माया के द्वारा अनेक रूप हुआ, बुद्धि अनेक होने से अनेक नहीं, माया के द्वारा ही लेते हैं उपादान कारण वही है, माया के द्वारा अथवा माया के द्वारा निर्मित जो नाम रूप हैं उसमें अभिमान के कारण से मैं मनुष्य हूं ये बोल रहा है, मैं पशु हूं दूसरा बोल रहा है, मैं पक्षी हूं तीसरा इत्यादि, तो ये कार्यक्रम में अभिमान है, इसके द्वारा दोनों में से कोई अर्थ होता है भाष्यकार की कहना है, माया भी माने नाम रूप कृत मिथ्याभिमान वा माया के द्वारा अथवा माया के द्वारा रचा गए जो नाम रूप हैं इसमें जो अभिमान आया हुआ है अभिमान के द्वारा अनेक हो रहा है स्वतः नहीं, ये अर्थ है। न तो परमार्थतः पूर्व रूपो बहुरूपीयते, वास्तव में बहुत रूप नहीं जाना जाता आत्मा को, एक ही रूप है, असंग है, निर्विशेष है, एक ही रूप है, माया के द्वारा ही अनेक रूप भाषता है, या तो माया के कारण वास्त रहा है या माया के द्वारा रचा गया जो नाम रूप है इसमें अभिमान करने से अनेक हो रहा है, क्योंकि तो प्रत्येक एक एक नाम रूप में एक एक व्यक्ति अभिमान कर रहा है इसे अनेक दिखता है भाषता है, वास्तव में अनेक नहीं एक ही है, कहा एक कहा न तो परमार्थतः पूर्व रूपो माने बहु रूप ईयते गम्यते, वास्तव में अनेक रूप नहीं जाना जाता गम्यते, आठ की टिप्पणी में कहते हैं ज्ञायते प्रतीयते, अनेक रूप नहीं जाना जाता ऐसे प्रतीति नहीं होती वास्तव में आत्मा का, अनेक रूप नहीं प्रतीत होता, एक रूप है वह प्रज्ञान घन सन अविद्या प्रज्ञा भी कहा, एक रूप है प्रज्ञान घन होता हुआ भी अविद्या रूपी जो प्रज्ञा है ना उसके कारण अनेक रूप भाग रहा है, एक ही रूप है एक ही रूप होता हुआ ही अविद्या रूपी जो प्रधान प्रज्ञा है उसके द्वारा अनेक हो रहा था भाषता है कहा, माने अनादि अनृत बुद्धि ही कहते हैं जो अनादि अज्ञान के द्वारा निर्मित जो झूठी बुद्धि है उसके कारण से अनेक भाषता है, कस्मात् पुनः कारणात् कहते हैं किस कारण से अनेक हो गया, प्रश्न ये कहना चाहते हैं कस्मात् पुनः कारणात् दस की टिप्पणी में कहते हैं पुंसो बहुत्वम, किस कारण से बहुत हो गया पुरुष या आत्मा बहुरूप कैसे हो क्यों किस लिए हुआ प्रयोजन क्या है, कहते हैं इसमें इंद्रिय जुड़े हुए हैं, इस आत्मा को विषय भोगने के लिए बहुत रूप हुआ। किसके लिए? विषय भोगने के लिए होता है, क्योंकि अपने रूप से तो विषय भोग नहीं सकता, रूपांतर जीव जीव रूप जीव रूप होकर के विषय भोगना है, इसलिए उसके लिए क्या चाहिए? इंद्रियां चाहिए, इंद्रियों के सहारे के बिना विषय में जा नहीं सकता, इसलिए इस शरीर में इंद्रिय जुड़ी है, ये कहना चाहते हैं। प्रश्न उठा अकस्मात पुनः कारणात बहुभवन, बहुत होना किस कारण से बहुत हो गया? तो उत्तर देते हैं सिद्धांत, बोलते हैं युक्ता रथे इव बाजिना, जैसे रथ में घोड़े जुड़े हुए होते हैं, रथे इव आदेश वक्र गुलों पर रखा हुआ, जैसे रथ में घोड़े जुड़े हुए होते हैं, जुते हुए होते हैं, ठीक इसी प्रकार युक्ता स्वविषय प्रकाशनाय, अपने अपने विषय प्रकाश के लिए इंद्रिया इसमें जुटी हुई है, प्रत्येक इंद्रियों का विषय अलग अलग है, अपने विषयों का प्रकाश सब करते हैं, चक्षु से रूप का प्रकाश होता है, ग्रहण से गंध का प्रकाश होता है, रसना से स्वाद का प्रसाद प्रकाश होता है, श्रोत्र से शब्द का प्रकाश होता है, त्वक से स्पर्श का अनुभव मैंने प्रकाश हो जाता है, इत्यादि युक्ता मैंने जुड़े हुए हैं, युजरी योग्य धातु से निष्ठा करने से युक्ता बनता है, युक्ता बना बहुवचन है युक्ता, इंद्रिया जुड़ी हुई है। रथे इव बाजिना स्व विषय प्रकाशनाय, जैसे रथ में घोड़े जुते हुए, बाजी माने घोड़े, जैसे घोड़े जुते हुए होते हैं, इस प्रकार अपने अपने विषय प्रकाशन के लिए इंद्रियां इसे जुटी हुई है, लगी हुई है शरीर में, इस आत्मा के शरीर ही माने अस्मात युक्ता ही अश्य हराया है ना, तो यहां ही कारण अस्मात कारणात जुड़ी हुई है, इसलिए अश्य हरयो माने इस आत्मा का जो हरी है, इंद्रियां हैं, ये कहना चाहते हैं, अश्य माने आत्मा का जो शरीर है, यार में कहते हैं शरीर, इस आत्मा का जो शरीर है इसमें घोड़े जुटे माने इंद्रियां जुटी हुई है, लगी हुई है, जैसे गाड़ी में घोड़े लगे हुए होते हैं, इसी प्रकार हरय हरय हरि क्यों कहा? हरि हरि हरय इंद्रियों को हरय बोला जा रहा है, क्यों? हरणाद इंद्रिया कहते हैं, हरणाद हरि, आत्मा को अपहरण करने वाले हैं, सबका अनुभव होगा जब साधना में बैठते हैं, माने सुनने के बाद लगता है हम ब्रह्माकार प्रति आत्माकार प्रति बैठे हैं, किंतु अपहरित हो जाता है किसी, माने आंख बंद था फिर भी गुलाब का पुष्प दिखाई दिया भीतर, तो तुरंत आंख खुल जाती, बाहर पहुंच जाती, यदि रसगुल्ला का याद आया पहले को छोड़कर बाजार पहुंच जाएगा, इतना अपहरण करने वाली है ये स्थिति, इसलिए आत्मा को अपहरण कर देते हैं, अपने अपने विषयों के प्रति अपहरण सभी करते हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध इनका विषय होता है, श्रोत्र आदि जो पांच इंद्रियों का, तो अपने विषयों में सब अपहरण करते हैं आत्मा को, स्थिति है, इसलिए इसको हरि कहा गया, हराया माने हरणाद इंद्रियाणी हरि, यही है, आत्मा का अपहरण कर जाते हैं, इसलिए अपने स्थान से च्युत कर देते, बहिर्मुखी बना देते हैं, इसलिए इनको हरि कहा गया, हराया कहा, बहुवचन है, कितने हैं? कहते हैं सता माने सतानी, सताह करके मंत्र में दिया हुआ है, यद्यपि सतम शब्द नपुंसक लिंग में होता है सत शब्द, किंतु पुलिंग में सताह बोल दिया, कितने बहुत लोग लगा हुआ है, उसका अर्थ भाष्यकार सता का अर्थ है सतानी बोलते हैं, बहुवचन है ना, सतानी नपुंसक है, सतानी कहते हैं भाष्यकार, बार की टिप्पणी में कहते हैं दश विंशति शतानी सहस्राणी इत्येवं असंख्यत्व तात्पर्यम्, यहां दो ही शब्द दिया, सता और दश दो ही दिया है, कहते इतने में तात्पर्य नहीं है, तात्पर्य अनंत में है, ये कहते हैं त्रिपणिकार बोलते हैं दश दश अलग करना, उसको पेस्ट छोड़ देना चाहिए, दश अलग है विंशति अलग है, दश विंशति नहीं होता, दश अलग है और विंशति अलग है, दश विंशति ही दश है और बीस है, दस शरीर में दस मिलेंगे बीस शरीर होगा तो बीस हो जाएंगे, सतानि सौ शरीर होगा तो सौ हो जाएंगे इंद्रिया, और सहस्राणि हजार शरीर में हजार हो जाएंगे, असंख्य तात्पर्य, ये जो कहा ना सता दस इत्यादि जो कहा असंख्य में तात्पर्य, असंख्य इंद्रिया है बोलते हैं, इंद्रिया जो पांच ही हैं, किंतु असंख्य कैसे है, व्यक्ति भेद से, जितने व्यक्ति हैं उनके भेद के कारण से असंख्य हो जाते हैं, अनेक हो जाती है, कहा दस हजार बोल दिया, सता दस हजार मंत्र में दस है कहा, प्राण भेद बाहुल्या छतानी दशते भवन कहते प्राणी भेद के कारण से, यद्यपि इंद्रियां तो एक ही है पांच ही है किंतु प्राणियों के भेद के कारण से इंद्रियां सौ भी हो जाते हैं, दस भी होते हैं, बीस भी होते हैं, अनेक भी हो जाते हैं, असंख्य हो जाते हैं, प्राणी असंख्य है। ठीक है, प्राण भेद बाहुल्या क्यों, तो प्राणी विशेष बहुत है, एक नहीं प्राणी अनेक है, इस कारण से इंद्रियां भी अनेक गिनी गई है। यद्यपि इंद्रियां तो वही है, प्रत्येक इंद्रियों का एक साथ विषय में गमन नहीं होता, प्राण भेद से कार्यों में भेद आ जाता है, कोई रूप में गया, कोई रस में गया, एक ही साथ में भिन्न भिन्न विषय में जाते हैं, कोई किसी विषय में जब चुपचाप अंतर्मुखी वृत्ति में भी है। तो प्राण भेद की बहुलता से कहा सतानी दस हजार इत्यादि भवन दिए, कहा सौ भी हो जाते हैं, दस भी होते हैं, जितने प्राणी होते हैं इंद्रिया हो गए। एक नंबर टिप्पणी करते हैं अनंतानी भवंती इत्यर्थ, तात्पर्य अनंत हो जाते हैं प्राणी, अनंत है किसमें, अनंत परिमाण में नहीं, संख्या में अनंत है प्राणी, किसमें गिना नहीं जा सकता कितने प्राणी हैं, हम इसी क्षेत्र के प्राणी को गिन नहीं सकते कितने हैं। ठीक, भारत सरकार ने मनुष्यों को गिन लिया, वनजंतुओं को गिना है क्या, कितने कीड़े मकोड़े हैं गिना क्या, और पृथ्वी के नीचे भी प्राणी हैं गिना किसी ने, असंभव है, अनंत है, मनुष्यों को पूरे गिन नहीं सकती भारत सरकार, एक तरफ से गिनती जाएगी तब तो इधर कम हो जाएगा और पीछे पीछे बढ़ते भी जाएंगे, संभव ही नहीं, क्यों प्रत्यक्षण जन्म है प्रत्यक्षण मृत्यु है, ऐसी स्थिति है। तो ये भी केवल अंदाज में है सब, जो जनगणना जो होती है ना अंदाज ही है, असंभव है, असंख्य। तो प्राणी असंख्य होने के कारण से इंद्रिया में असंख्य कहते हैं, यही है। तस्मात इंद्रिय विषय बाहुल्या तत्त प्रकाशनाएव युक्तानी, तत्प्रकाशनाएव युक्तानी तानी न आत्म प्रकाशनाय, कहते हैं तस्मात इंद्रिय बहुत है और विषय भी बहुत है, विषय भी ये पांच ही है, इंद्रिय भी पांच ही है, किंतु प्राणी के भेद से भिन्न भिन्न हो जाते विषय भी, कैसा एक एक काल में सभी विषयों का भोग नहीं करते, अलग अलग विषयों का भोग करता है, उसके लिए विषय अलग हो गया, उसके लिए विषय अलग हो जाता है। इस पर इंद्रिय भी सभी प्राणी एक ही साथ एक ही इंद्रियों का प्रयोग नहीं करते, भिन्न भिन्न इंद्रियों का प्रयोग कर जाते हैं, इस कारण से इंद्रिय भी बहुत कहा गया और विषय भी बहुत कहा गया, क्यों एक ही विषय माने तो एक काल में एक ही विषय में जाना चाहिए सबको, नहीं जाते, भिन्न भिन्न विषय मांग है, भिन्न भिन्न विषय जाते हैं, इसलिए तस्मात इंद्रिय विषय बाहुल्य, दोनों के बहुलता के कारण इंद्रिय भी बहुल है और विषय भी बहुत है, इस कारण से तत् प्रकाश आयुक्ता नहीं, वो विषय प्रकाश के लिए ही ये जुड़े हुए हैं, कौन इंद्रिया, तो शरीर में जो जुड़े हैं ना युक्ता ही अस्य कहा था, किस लिए जुड़े इंद्रिया, विषय प्रकाश के लिए है, युक्तानी तानी तानी मानी इंद्रियाणी, वो इंद्रिया जो है विषय प्रकाश के लिए जुड़े हैं, न आत्म प्रकाशनाय, आत्मा के प्रकाश करने के लिए आत्मा को तरफ जाने के लिए इंद्रिया नहीं बनाई गई, आत्म प्रकाश के लिए नहीं है, यदि आत्मा का प्रकाश चाहते हैं आप तो दर्शन चाहते हैं तो इनको बंद करना पड़ेगा, ये तो विषय प्रकाश के लिए है, जो विषयी व्यक्ति को विषयों की तरफ जाने के लिए इंद्रियां बनी हुई है, न आत्म प्रकाश न आत्म प्रकाश के लिए इंद्रिय की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए कहा टिप्पणियां दो तीन चार में है, दो में कहते हैं प्राण भेद बाहुल्याद बोलते तस्मात का अर्थ, प्राणी अनेक होने के कारण से इंद्रियां भी अनेक मानी गई और विषय भी अनेक मानी गई, क्यों एक ही काल में एक ही विषय का मांग नहीं है किसी को, भिन्न भिन्न विषयों का मांग है, तो विषय भी अनेक माने जाते हैं, और एक ही इंद्रिय का प्रयोग सब एक साथ करते नहीं है, कोई चक्षु का प्रयोग कर रहा होगा एक उसी अवस्था में, कोई रसना का प्रयोग करता होगा, कोई त्वक का प्रयोग करता होगा, इस कारण इंद्रिय बहुल और विषय बहुल होने से कहा बाहुल्या, दो में कहा अच्छा तीन में कह देंगे विषय प्रकाशनाय, तत्प्रकाशनाय विषय प्रकाशनाय, विषय प्रकाश के लिए युक्तानी जुड़े हुए हैं शरीर में, युक्तानी चार में कहा प्रवृत्तानी, इंद्रिय प्रवृत्ति प्रवृत्ति हुई है किसके लिए, शरीर में प्रवृत्ति हुई विषय प्रकाश के लिए, आत्म प्रकाश के लिए नहीं, भाष्यकार ने बोल दिया न आत्म प्रकाशनाय बोलते, क्यों कठोपनिषद में स्पष्ट रूप से किया निषेध किया है, आत्म प्रकाश के लिए ये नहीं है, यदि आत्मा के तरफ जाना हो तो इनको बंद करना पड़ेगा, इनको रोकना पड़ेगा तभी होगा, परांच कहानी वितरण स्वयंभू तस्मात परां पश्य दिनात्म कश्चित देर प्रत्येगात्मान में क्षत आवृत लक्ष्य रमित ये कहा है, परांच खानी इंद्रियाणी परांची, पराज अंचित परांची, बहिर्मुख है ये, बाहर की तरफ जाने वाले हैं, भीतर के आत्मा भीतर और इंद्रिया बाहर जाने वाली है। वितरण स्वयंभू, स्वयंभू परमात्मा ने इनकी हिंसा कर डाली, बहिर्मुखी बना दिया। बनाते समय में यदि अंतर्मुखी बना दे तो आत्मदर्शन सबको हो जाता, फिर इस दिन में क्यों नहीं किया होगा, सृष्टि का लोप हो जाता, सृष्टि का लोप भी तो नहीं करना है ना। स्थिति है विषवृक्ष विषम वर्ग स्वयं से तुम असांप्रतम, यदि जहर का पौधा भी किसी ने लगाया होगा स्वयं उसको काट नहीं सकता, सृष्टि भी तो परमात्मा की है, क्यों विषय के भोगने वाले जो चाहने वाले हैं उनके लिए भी तो कुछ चाहिए, जरूरत है, मुक्ति चाहते हैं मुक्ति नहीं चाहते हैं उनके लिए भी तो आवश्यकता है देना, जैसे बड़े बड़े लोगों को एकता भी देने से खुश नहीं होंगे, बड़ी बड़ी गड्डी चाहिए, चलो छोटे बच्चों को गड्डी से कोई मतलब नहीं होता, क्या चाहिए, ट्रॉफी से खुश होता है, तो विषय भोगी लोग भी हैं, जीव हैं, उनके लिए विषय भी देना है, इसलिए परांच कहानी वितरण स्वयं कहा बहिर्मुख बना दिया परमात्मा ने इंद्रियों को, वो भीतर के तो जा नहीं सकते, आत्मदर्शन कर नहीं सकते, इन इंद्रियों से नहीं होता, विमुढ़ान पश्चिंती पश्चिंती ज्ञान, ज्ञान रूपी चक्षु जिसके पास हो वही आत्मदर्शन कर सकता है, इस चक्षु का विषय नहीं है। तो ये कहा इति ही काठके, इस प्रकार कठोपनिषद ने कहा है, तस्मात तैरेव विषय स्वरूप ईयते, इसलिए तैरेव विषय स्वरूप, वही जो शरीर इंद्रियादि रूप जो विषय है ना, विषय स्वरूप के द्वारा ही परमात्मा जाना जाता है, इनके द्वारा ही जाना जाता है, क्योंकि न प्रज्ञान घनई घर से न स्वरूपेण, विषय रूप से ही जाना जाता है, प्रज्ञान घर स्वरूप से परमात्मा नहीं जाना जाता, यद्यपि सर्वत्र परमात्मा ही है, परमात्मा विषय भी परमात्मा में कल्पित है, इंद्रिय भी परमात्मा में कल्पित है, वहां भी परमात्मा दर्शन होना चाहिए किंतु नहीं हो पाता, क्यों आच्छादित हो रखा है, परमात्मा विषयों से इंद्रियों से आच्छादित है, ये सर्वेश भूतेषु गूढ़ोत्मा न प्रकाशते दृष्टते त्वया बुद्धिया सूक्ष्म असूक्ष्म कठोर संजय, तो ये स्थिति है, ये सभी भूतों में है किंतु भूतों से आच्छादित है, छिपा हुआ है, हमें दिखता है सामने मनुष्य दिखता है, आत्मदर्शन नहीं हो रहा, वो स्थिति आ जाती है, तब तक विषय से आत्मा ढका हुआ है, यद्यपि आत्मा सर्वत्र है, आत्मा में कल्पित है, ये कल्पित पदार्थ से अधिष्ठान ढक जाता है, जिस काल में सर्व ज्ञान होता है उस काल में रज्जु दर्शन नहीं होता, सर्प ही दिखता है, नहीं तो रज्जु समझता तो डरता क्यों, भयभीत होता है, इसे आच्छादित है, इसलिए कहा तस्मात, इसी कारण पांच की टिप्पणी कहते हैं, आत्मना इंद्रिया गोचरत्वात, इंद्रिय गोचरत्वात नहीं, गोचरात नहीं, इंद्रिय अगोचरत्वात, अगोचरात इंद्रिय का विषय नहीं आत्मा, कठोपनिषद से निषेध किया है, परांतिकाणी व्यकरण स्वयं कर निषेध किया है, तस्मात का अर्थ यही करते हैं, आत्मना इंद्रिया गोचरात मात्रा लगा देना चाहिए, इंद्रिय का अगोचर है आत्मा, विषय नहीं है, उन्होंने से एक अकस्मात एक अर्थ कर दिया, तैरेव विषय स्वरूप है लिए थे, उन्हें इंद्रियों के द्वारा तो विषय स्वरूप के द्वारा ही जाना जाता है, आत्मा किस रूप से, आत्मा तो जाना जाता है, जहां कल्पित पदार्थ जाना जाता है अधिष्ठान के ही जाना जाता है, अधिष्ठान के बिना ज्ञान होता ही नहीं है, किंतु अधिष्ठान को अज्ञान में रह जाता है, उसके बिना ज्ञान तो होगा ही नहीं, रज्जु में सर्प ज्ञान जब होगा तो रज्जु के बिना नहीं, इदम अंश रज्जु का है, अयम सर्व में अयम अंश रज्जु का है, ज्ञान होता नहीं किंतु दिखाई ज्ञान स्पष्ट होगा किस रूप में, विषय रूप कल्पित नहीं होगा, यही है, इसलिए दिया ना प्रज्ञान गए रस है ना स्वरूप, ना प्रज्ञान गण जो एक रस स्वरूप है उस रूप से ज्ञान नहीं हो पाता आत्मा का, अच्छा थी तो से कहा ठीक है, देखें प्राचीनमेव ब्राह्मण अनुद्य मंत्रांतरम अवतारित, पूर्व ब्राह्मण इदमे तन्मधु दद्यंग आश्रवो अश्वम वाते, पहले जैसे ब्राह्मण बोल रहे थे ब्राह्मण भाग बोल रहे थे, यहां भी मंत्र में ब्राह्मण भाग बोलते हैं, ऐसे कहा इदम्बे तन्मधु इत्यादि पूर्ववत बोल दिया, जो इदम्बे तन्मधु दद्यंग आश्रवो अश्वम वाते पहले जैसा कहा था तीन पर्याय में वैसे यहां भी ऐसे मतलब प्रति शब्द तंत्र उच्चरित प्रति रूपो बभुवा है ना, रूपम रूपम प्रतिरूप तो बभुवा, प्रति शब्द यहाँ तंत्र के द्वारा उच्चारित करना किया गया है, तंत्र माने क्या आता है सकृत उच्चारितत्व सती अनेकार्थ जनकत्व तंत्रम। एक बार उच्चारित हुआ, प्रति शब्द कितने बार है? एक बार, किंतु अनेक अर्थ का प्रत्येक रूप के साथ संबंध होगा, यही है। इसी को तंत्र कहते हैं व्याकरण। तंत्र माने सिद्धांत भी होता है, तंत्र माने आवृत्ति ये भी होता है। सकृत उच्चारितत्व सती एक बार उच्चार, यहां जैसे रूपम रूपम प्रतिरूपम है, प्रति शब्द एक बार उच्चारित है। सकृत उच्चारितत्व सती अनेकार्थ बोध ज्ञान का तुम तंत्र, अनेक अर्थ का ज्ञान कराता हो उसको तंत्र कहा जाता है। ये तंत्र है, ये कह रहे हैं टिप्पण में। प्रति शब्द तंत्र उच्चरित, प्रति शब्द तो प्रतिरूप में आया हुआ प्रति शब्द है ना, यहाँ तंत्र के द्वारा उच्चरित है ये कहना चाहते हैं। जैसे प्रति वृक्षम सिंचति बोलते हैं ना, वृक्षम वृक्षम प्रति प्रतिवृक्षम, अभेदाव समास होगा तो संपूर्ण वृक्ष जितने हैं बगीचे में सब कुछ सिंचाई करता है, अर्थ आता है, वो प्रति का सबके साथ संबंध होता है। इस प्रकार यहां भी ऐसे समझ रहा, प्रत्येक रूप ये लेना है यहाँ, प्रतिरूप माने एक रूप है, प्रत्येक जितने रूप है सब में को लेने के लिए प्रति लगाया, व्यवहार समाज किया है ये कहा है। कहते हैं रूपम रूपम उपाधि भेदम प्रति प्रतिरूपो रूपांतरम प्रतिबिंबम बभुव इति, यही अर्थ आया। रूपम रूपम माने उपाधि भेदम, जितने रूप है आकृति है उपाधि विशेष है, जितने भी आत्मा की उपाधि है सभी, जितने प्राणी है जितने शरीर है सब आत्मा की उपाधि। रूपो माने रूपो माने रूप, रूपम रूपम उपाधि भेदम जितने उपाधि विशेष है आत्मा की जो उपाधि है प्रति उनके प्रति प्रतिरूपो माने रूपांतरम, रूपांतर हो गया, प्रतिबिंब प्रतिबिंबम बभूव प्रतिबिंब हो गया, यही कहना है रूपांतर हो गया यही कहना है। अर्थ है कहा आठ की टिप्पणी में कहा गया देहम देहम प्रति प्रत्येक शरीर में एक एक हो गया, ये स्थिति आ गई उपाधि का। जैसे सौ घड़े में जल भर दिया था चंद्रमा, उतने उतने घड़े में दिखने लग गया, स्वरूप तो चंद्रमा नहीं आया वहां, औपाधिक रूप से आया। औपाधिक जल में जो चंद्रमा का दर्शन होता है औपाधिक है, वास्तविक तो गगन में है। इसी प्रकार है टीका में बोलते हैं आगे प्रतिरूपो बभूव इत्यत्र विवक्षितम योजना, यहां पर प्रतिरूप हो गया यहीं पर विवक्षित यही है, अनेक रूप हो गया यही कहानी में तात्पर्य है। जितने उपाधि बन गई उसमें एक एक रूप हो गया ये कहना है। अनुरूपो वायुक्तम विवृणती, भाष्यकार ने बोला था प्रतिरूप का अर्थ अनुरूप भी कर सकते हैं क्या, और उसको व्याख्या करते हैं यादृक संस्थारो माता पितरऊ, अनुरूप का अर्थ ये लेना है। प्रतिरूप का अर्थ प्रत्येक शरीर बन गया, और दूसरा अनुरूप का अर्थ करते हैं यादृक संस्थारो मान आकारो, जैसे आकार वाले माता पिता होंगे उसी आकार के संतान होना यही है। तत् संस्थान तद अनुरूप पुत्र हो जाए थे, उसी प्रकार पुत्र होता है ठीक है। हम कहते हैं उत्तम अर्थम अनुभव अरुणम करोती यादृक, मानी ये जो अनुरूपवाद जो कहा था उसके ही अनुभव में आरूढ़ कराते हैं, कैसे अनुभव में लाते हैं इस बात को, कैसे नहीं चतुष्पदो द्विपाद जाए थे, चार पैर वाले से दो पैर वाले पैदा नहीं होता, और द्विपदो बाद चतुष्पद, चतुष्पद चतुष्पद जो होते हैं द्विपाद से चार पैर वाले पैदा नहीं होते, और दो पैर वाले चार पैर वाले से भी दो पैर वाले पैदा नहीं होता इत्यादि समझदार एक ठीक है। हमें कहते हैं रूपांतर भवन एक कर्तंत्र मारे थे, रूपांतर होने में दूसरा कर्ता होगा, निर्विशेष आत्मा से अतिरिक्त कर्ता होगा रूपांतर में, शंका होगी तो उस शंका का निवारण करते हैं क्या करते हैं, सैव ही परमेश्वरो नाम रूपे व्याकृपाण रूप रूप प्रतिरूप भगवान, वही परमेश्वर जिसने राम रूप को थूलीभूत किया है वही प्रविष्ट हुआ है, अन्य नहीं, अन्य कर्ता नहीं है प्रवेश करने वाला, यानी कि सृष्टि का नाम रूप बनाने वाला दूसरा और प्रवेश होने वाला दूसरा नहीं समझ रहा, वही सैव सैव वही जो नाम रूप को जिसने बनाया है वही वही सैव ही परमेश्वर हो नाम रूपे व्याघ्र वाला, नाम रूप दोनों को थूलीभूत करता हुआ रूपम रूपम प्रतिरूप हो, प्रत्येक रूप में वही हो गया। किमर्थम न प्रतिरूपम गमनम तस्य, परमात्मा के ये उपाधि में किस लिए जाना, परमात्मा निर्विशेष रूप तक उपाधि में क्यों आता है, तो क्या था तदस्य आत्मनो रूपम प्रत्यक्षण आया, क्या प्रतिज्ञापना है तदस्य रूपम प्रत्यक्षण आया, माने यदि उपाधिक रूप में होता तो उस आत्मा को जानना संभव नहीं था, निर्विशेष है ये आत्मा है करके कोई समझाने के विषय सविशेष होता, यम गऊ ये गाय है, गाय क्या है यह है आत्मा क्या है बोल नहीं सकते, इसी के माध्यम से उसको ज्ञान कर रहा है, इसके लिए ये बता दिया। ठीक है, हमें कहते हैं प्रतिज्ञापन आया शास्त्राचार्य आदि भेदना तत्व प्रकाशन आया कहते हैं। प्रतिज्ञापन हमारे किस रूप से, देखो अज्ञान एक सामने है, शास्त्र नहीं, आचार्य नहीं, शिष्य भी नहीं है, खाली आत्मात्मा को कैसे ज्ञान कराएंगे इसको, इसको समझाने के लिए उपाधि चाहिए, शास्त्र चाहिए, गुरु चाहिए, शिष्य चाहिए, ये होंगे तो उपदेश उपदेश होगा, उपदेष्टा होगा, उपदेश लेने वाला तभी तो समझ पाएगा, इसके लिए है यही है, ये बता दिए। प्रतिज्ञापना मैंने शास्त्राचार्य भेदना, अज्ञान के लिए शास्त्र की आवश्यकता होगी, वास्तविक तो ये कल्पना करेगा कि गुरु जी हैं और ये शास्त्र है, मुझे ऐसा उपदेश किया, ऐसा समझ गए आत्मा को समझेगा, इसके लिए है सब गुरु अन्य गुरु बनने का। प्रतिज्ञापन आदमी शास्त्राचार्य आदि वेदना तत्व प्रकाशन आया, शास्त्राचार्य के माध्यम से तत्व के प्रकाशन करना है, खाली आत्मा आत्मा ज्ञान से कैसे प्रकाश करेंगे, उसके लिए है सब तदस्य रूपम प्रतिदक्षण आएगा, अर्थ यही है क्या। आगे ठीक है, तदेव व्यतिरय का अन्वय स्फुट आएगी, जो यही है उसी का रूप को प्रकाश करने के लिए जो कहा, व्यतिरिक्त और अन्वय दोनों रूप से बताते हैं। यदि उपाधि नहीं होती, शास्त्र गुरु आदि नहीं होते तो इसलिए आत्मज्ञान नहीं हो सकता, शास्त्र आदि है इसलिए आत्मज्ञान होगा, इसके लिए है कहना था तदेव। तेरे की टिप्पणी है ना, उक्त प्रकाशन एवं, यही है अपना स्वरूप का प्रकाशन के लिए यह उपाधि बनाया है कहना चाहते हैं, इसलिए सब अन्वय व्यतिरिक दोनों रूप के द्वारा दिखाते हैं। कहा यदि ही नाम रूपे न व्याक्रिय थे, यदि नाम रूप स्थूलीभूत नहीं किया होता व्याक्रिय तो नहीं किया जाता तो तदा अश्य आत्मा ने रूपाधिक रूप, इस आत्मा का क्या रूप रहेगा, वहां निरुपाधिक रूप है कुछ काल में रूपम प्रज्ञान घनाक्षम, जिसका प्रज्ञान घन कहा जाता है निरुपाधिक रूप को, न प्रतिख्याय वही नहीं जाना जाता व्यतिरिक का ही, यदि नाम रूप स्थूलीभूत आचार्य के रूप में, शास्त्र के रूप में, शिष्य के रूप में नहीं बनाया होता तो फिर इस आत्मा को जानना संभव नहीं था, ये शास्त्र गुरु के माध्यम से जानना है, और वो निरुपाधि में न शास्त्र है न गुरु है न शिष्य कोई है ही नहीं, तो जानना संभव नहीं है, यही है न प्रतिख्या व्यतिरिक दिखाया। अब अन्वय दिखाते भाष्य में, यदा पुनः कार्य कारणापना नाम रूप में व्याकृत है, जब दो दो रूप में व्याकृत है, कार्य और करण रूप में, किस रूप में, शरीर और इंद्रिया के रूप में, तो नाम रूप दोनों व्याकृत हो गए, व्याकृत हो जाते हैं तो व्याकृत होने होता है भगवत व्याकृत होते हैं, तदा अष्ट रूप में प्रतिख्या है तब इसका रूप हो जाएगा, एक एक हो जाएगा गुरु, एक हो जाएगा शिष्य, एक होगा शास्त्र, फिर इस आत्मा का स्वरूप का ज्ञान हो सकता, प्रकाश हो सकता है, नहीं तो निरुपाधिक आत्मा का प्रकाश हो ही नहीं पाएगा। सदस्य रूपम प्रतिरक्षण का यह अर्थ है ये बताया। इंद्रा माने परमेश्वर, इंद्रो माया भी पूर्व रूप है, इसका अर्थ कर रहे हैं इंद्रा माने परमेश्वर, माया भी माने प्रज्ञा भी, ये भर प्रबंध बताना है, दिखाते हैं माया भी प्रज्ञा भी इति परपक्षम उक्त्वा स्वपक्षम आह, माया भी माने प्रज्ञा भी बोला, ये परपक्ष है भर प्रबंध का मत है, माया भी का अर्थ इंद्रो माया भी, माया भी का अर्थ प्रज्ञा भी बोल रहे हैं, भरत प्रबंध ऐसा बोलते हैं, ये परपक्ष है, और स्वपक्ष बताते हैं अब आगे कहते हैं परपक्ष माने चौदह की टिप्पणी में कहते हैं भरत प्रबंध पक्षम, ये मायादि का अर्थ प्रज्ञा भी बोलते हैं, बुद्धि के कारण से अनेक हो जाता बोलना चाहते हैं, भाष्यकार को अविष्ट नहीं, माया से ही अनेक होता ठीक कहना चाहते हैं, इसलिए कहते हैं ठीक है आगे बोलते हैं, उनका मत है ये मिथ्यादि हेतु होता होता अनादि अनिर्वाच्य दंडाय मान अज्ञान वसाद ऐसा बहुरूप भाति, भाष्यकार बोलते हैं मिथ्या जो बुद्धि होती है ना, मिथ्यादि हेतु मिथ्या बुद्धि का जो कारण है कौन है, माया, मिथ्यादि माने बुद्धि, मिथ्या बुद्धि के जो हेतुभूत जो हेतु स्वरूप है अनादि अनिर्वाच्य, तो अनादि है अनिर्वाच्य है, निर्वचन करना संभव नहीं, सत्य न असत्य न सदसत उभय रूपेण निर्वचन करना संभव नहीं, इसलिए अनिर्वचित ऐसा अनिर्वचन है, वो सत्य तो कभी बाद नहीं होना चाहिए, बाद ज्ञान काल में बाद हो जाता है, असत्य तो प्रतीत नहीं होना चाहिए, प्रतीति हो रही है नाम रूप के द्वारा, प्रतीति माया की हो रही है, असत्य नहीं कहते बंध्यापुत्र की प्रतीति नहीं होती, इसकी प्रतीति है, सत्य कहे तो बाद नहीं होना चाहिए, आत्मा का बाद नहीं होता तो इसका बाद नहीं बाद हो जाता है, तो सदसत उभय रूप होना संभव नहीं है, इसलिए कहते हैं अनिर्वचन, निर्वचन नहीं कर पा रहे, सत्येन असत्येन सदसत उभयरूपेण निर्वक्तुं न शक्यते अनिर्वचनीय अनिर्वचनीय अपने ही माया टीकाकार मिथ्यादि हेतु भूत अनादि अनिर्वाच्य जो मिथ्या ज्ञान के मिथ्या बुद्धि के जो हेतु है मिथ्या ज्ञान होता है ना रज्जु में सर्व बुद्धि जैसे आत्मा में मनुष्य बुद्धि हो रही है क्या हो रही है ये हो रही है ये सब मिथ्या ज्ञान मिथ्या ब्रह्म ज्ञान मिथ्यादि हेतु भूत अनादि अनिर्वाच्य जो अनादि अनिर्वाच्य है दंडायमान बहुत लंबी है अविद्या अज्ञानी जब तक रहेंगे अविद्या बची रहेगी लंबायमान है बहुत लंबी चौड़ी लंबी है कितना इसकी लंबाई पता ही नहीं लगता जब तक अज्ञानी जीवित है तब तक रहेगी लंबायमान ये बोलते हैं लंबा दंडायमान जैसे डंडा पड़ा हुआ था लंबा होता है इसी प्रकार बहुत लंबी आयु है इसकी लंबी है माया कहां तक है कहां से पता नहीं लगता नाम तो नजर संप्रतिष्ठा ऐसा है माया इसी है अनादि अनिर्वाच्य दंडायमान अज्ञान वसा जो अनादि अनिर्वाच्य दंडायमान जो अज्ञान है ना दंडायमान अज्ञान उसके कारण से ही ये सब बहुरूप भाती है आत्मा बहुरूप इसलिए होता है वो माया के कारण ही है जो अनादि अनिर्वाच्य है मिथ्या ज्ञान के कारण है किसका कारण है माया अविद्या मिथ्या ज्ञान का ब्रह्म ज्ञान का कारण है वो आत्मा है मनुष्य दिख रहा है इत्यादि जो होता है आत्मा पर कल्पित कल्पित वस्तु इससे आत्मा आच्छादित है आच्छादित हो रहा है अज्ञान में यही है पंद्र की टिप्पणी थी लंबायमान माने अविवेकी जाना पारंपरिक अनुभूय मान अविवेकी की जो परंपरा होगी ना उन्हें वो चल रही हो माया विवेकी क्या नहीं है अविवेकी क्या अनादि अनिर्वाच्य माया की परंपरा चल रही है उसके गुरु जी भी ऐसे ही थे शिष्य भी ऐसे ही है ऐसे ही है सब जो भी सही लोग हैं अविवेकी जन जितने भी हैं पावर लोग हैं उनकी परंपरा से चल रही है इसलिए लंबायमान है ये दंडायमान है बड़ी लंबी हो रही थी माया ज्ञानी के लिए तो बहुत छोटी है खत्म हो जाएगी एक क्षण में समाप्त हो जाना उसको अज्ञानी को लेकर के कहा लंबा दंडायमान ये कहा प्रकार भेदातु बहु तेज कहते हैं पूर्व रूप ये थे बोलते परमात्मा एक है अनेक कैसे हो गया प्रकार वेद से प्रकार अनेक है इसे अनेक हो गया ये बोल रहा है सोलह की टिप्पणी कहते हैं माया एकत्व भी अच्छा माया एक होने पर भी एकत्व की तत्शक्ति रूपाणाम विक्षेपाणाम बाहुल्या तत्र बहुत ही कहते हैं माया भी में जो बहुवचन कैसे आए माया तो एक है इंद्रो माया भी ये प्रश्न उठा वो बहुवचन कैसे माया बोलना चाहिए माया भी कैसे बोला कहते हैं एक ही होने पर भी उसके शक्ति अनेक है स्थिति है उसके शक्ति माने कार्य पैदा करने वाली शक्ति उसमें अनेक है जो अघटित घटना पति ऐसी है माने जब कार्य से हो जाता है अरे ऐसा भी होता है ऐसे क्या वहां होता है तो उसके कार्य करने की जो शक्ति है अनेक होने से उसको बहुवचन का प्रयोग किया माया भी करके दिया ये कहना चाहते हैं एक हाँ प्रकार वेदा तो बहुत ही माया एक ही है अविद्या एक ही है कि वो उसके प्रकार अनेक है तत्त कार्य करते समय में तत्त शक्ति का प्रयोग होता हुआ उसको लेकर के बहुवचन में माया भी करके बहुवचन का प्रयोग हुआ एक है वाक्यार्थम आह अब तात्पर्य क्या निकला इसको बताते हैं एक रूप कहते हैं भाष्य में कहा एक रूप है प्रज्ञान गण सन अविद्या प्रज्ञान एक रूप है प्रज्ञान गण आत्मा एक ही है होते हुए भी प्रज्ञा मैंने अविद्या रूपी जो प्रज्ञान है उसके कारण से अनेक रूप दिख रहा उपाधि रूप ऐसा दिख रहा है ये कहा ठीक आप कहते हैं अविद्या प्रज्ञा भी बहुरूपो गम्य थे पूर्वण संबंध अविद्या रूपी प्रज्ञा के द्वारा ये जो आत्मा बहुरूप जाना जाता है वास्तव में इसका रूप एक ही है स्थिति है अज्ञान के कारण बहुरूप दिख रहा है तो कल्पित वस्तु के कारण अनेक दिख रहा है आत्मा में कल्पित है आत्मा को ढक दिया और कल्पित में बुद्धि चली गई इसलिए अनेक वास्ता है ये अर्थ है परस्य बहुरूपत्व निमित्तम प्रश्नपूर्वक निवेद देते परमात्मा को बहुरूप होने में निमित्त जो होगा ना प्रश्नपूर्वक विस्तार करते हैं किस कारण से अनेक रूप हो गया परमात्मा परस्य माने परमात्मा जो परमात्मा है निर्विशेष परमात्मा उसका बहुरूपत्व अनेक होने में निमित्तम जो निमित्त है क्या कारण है प्रश्न पूर्वक निवेदय दिया, प्रश्न पूर्वक निवेदन करते हैं रखते हैं क्या हुए कस्मात पुनः कारणाद प्रसाद, किस कारण से अनुरूप होता है तो बुद्धि। इसमें इंद्रिया जुड़ी हुई है ना शरीर में, वो इंद्रियों के कारण अनेक हो जाता है, इंद्रिया अनेक विषय अनेक इसलिए अनेक होता है यही कारण। युक्ता रथे बबाजिना स्वप्न विषय प्रकाशनाय ही मान अस्मात अश्च हरय, इसमें हरि जुड़े हुए हैं कहते हरि, हरि माने आत्मदेव है, आत्मा को अपहरण करने वाले हरि है ये, आत्मदेव भी हरि होता है कहते हैं आत्मा को अपहरण करने वाले हरि है कौन इंद्रिया, कहने का अर्थक शब्द है हरि शब्द, कई जगह प्रयोग होता है हरि का, अनेक जगह प्रयोग होता है, यह हरि माने इंद्रिया है, हरा या इंद्रिया ही यही कहना है। आत्मा को यहां से साधना में बैठा होगा आत्माकार वृत्ति में थोड़ा बैठने लगा तब तक बाहर पकड़ के चले जाते हैं, ऐसे है इंद्रिया। ठीक है, हम कहते हैं यथा रथे युक्ता बाजिनो रथिनम सोगोचरम देशम प्राप्त प्रवर्तनते, जिस प्रकार रथ में जुड़े हुए जो घोड़े होते हैं रथिनम, जो रथी होगा माने रथ के मालिक होगा उसको सोगोचरम देशम, उसका जो विषय देश होगा जहां जाना होगा किसी प्रकार प्रवर्तनते प्रवृत्ति होती है उनके वहां पहुंचाने के लिए प्रवृत्ति होती है घोड़ों की, क्या काम करेंगे वो उस मालिक को, रथ में बैठा हुआ जो मालिक होगा उसको जिस देश में जाना होगा उसमें पहुंचाने का काम करते हैं, प्रवृत्ति होती है घोड़े की प्रवृत्ति इसलिए होती है। ठीक इसी प्रकार यहां भी ठीक है, सो वो चरम सत्र में कहा सो गंतव्य, जो गंतव्य स्थान होगा उसका गंतव्य स्थान जो होगा वहां पहुंचाने के लिए प्रवृत्तियां होती है उन घोड़ों की। ठीक इसी प्रकार ये कहना चाहते हैं तथा मैंने उसी प्रकार अश्य प्रतीच, इस आत्मा का अस्य माने प्रतीक अथॉर्गेट पर कहते हैं रथि स्थान यश्य, ये रथि के स्थान में है, किस स्थान में रथि के स्थान में आत्मा है, इस आत्मा का रथि स्थान शरीर है, रथि स्थान जो शरीर है इसका युक्ता हरय माने जुड़े हुए हैं, हरि जुड़े हुए हैं, हरि हरि हर बहुवचन है, इंद्रिया इंद्रिया जुड़े हुए हैं कहते हैं उन्हें स्थिति पढ़ने का हर है माने इंद्रियाणी, हर है माने कौन है इंद्रियाणी, इंद्रिया जुड़ी हुई है ये भी हरण करने वाले हैं जैसे हरि है, आत्मदेव को हरि कहते हैं तो हरति पापानि इति हरि, पापों का हरण करता है इसलिए उसको हरि कहते हैं, आत्मा भगवान को हरि बोलते हैं ना, विष्णु को पापों का हरण करने वाला है, भगवान शंकर को हरा बोलते हैं, प्रत्यय अलग है धातु वही है, वहां भी हरति पापानि इति हरा, भगवान शंकर को हरा बोलते हैं, विष्णु को हरि बोलते हैं, पापों का हरण करने वाले हैं इसलिए हरा कहा हरि कहा, और इंद्रिय में हरि है जो इसको अपहरण करने वाले हैं आत्मा को चोरी करके बाहर पहुंचाते हैं इसलिए इनको भी हरि बोला जाता है, समझ रहा होगा अनेक आर्थक शब्द है। तस्मात इंद्रियाणाम तत् विषयाणाम च बहुलत्वात्, इंद्रिय बहुत हो गए प्रत्येक शरीर में भिन्न भिन्न हो जाते हैं, इंद्रिया अनेक हो जाते हैं और उनके विषय भी भिन्न भिन्न हो जाते हैं, एक काल में एक ही विषय का मांग नहीं है, ऐसा होने से बहुलात्वात तत्त रूप है ये सब बहुरूप बाधित, उसको स्वरूप के कारण इंद्रिय और विषय के कारण से आत्मा अनेक भासता है, वास्तव में नहीं आत्मा अनेक भासता है, योजना ऐसा लगाने कहा बीस की टिप्पणी करते हैं तब तादात्म्य प्रत्यय, उन विषयों में तो इंद्रियों में तादात्म्य के कारण तादात्म्य प्राप्ति के कारण आत्मा अनेक भासता है स्थिति हरणाद बोल दिया, अब बोलते हैं हरि शब्द से इंद्रिय से प्रवृत्त निवृत्त महा, हरि शब्द की प्रवृत्ति इंद्रियों में क्यों हो गई उसे निमित्त बताते हैं हरणाद इंद्रियाणी, हरणा इंद्रियाणी हरि हरय हरणात् आत्मान हरणात् विषय प्रति हरणात् आत्मा को विषयों के प्रति अपहरण कर जाते हैं इसलिए इनका नाम हरि कहा गया इंद्रियों को, ये कहना है कितने हैं कहते हैं असंख्य है ये सता और दस अच्छा इत्यादि बोला है, सता बने वाले कहते सता हानि बहुवचन है ये नपुंसक है या पुलिंग में कर दिया सता श्रुति, ठीक है कहते हैं प्रतीचो विषयान प्रति हरणात् के आगे अन्वय लगाना, क्या लगा शेष लगाना, इस आत्मा को विषयों के प्रति हरण करने से इनको हरि कहा गया हरणात् प्रतीच विषयान प्रति, ऐसा टीकाकार इतना जोड़ना प्रतीच विषयान प्रति हरणात् ऐसा मान विष्णु के प्रति आत्मा को अपहरण करते हैं इसलिए इनका नाम हरिपरा इंद्रदाई कहा। इंद्रिय बाहुल्य हेतु महा, इंद्रिय बहुत से कारण बताते हैं क्या है, प्राणी भेदाद बोल दिया है, जितने प्राणी है वहां उतने इंद्रिया है, इसलिए इंद्रिय तो पांच ही है किंतु प्रत्येक प्राणी को लेकर के इंद्रिय बाहुल्य है प्राणी भेद के कारण। प्राणी असंख्य है तो इंद्रिय में असंख्य कर दिया, यही है प्राणी भेदा बाहुल्या सदानी दशते भवंतिया, सौ दस अनेक हो जाते हैं अनंत में तात्पर्य बताया। ठीक है, कहते हैं इंद्रिय विषय बाहुल्यात प्रत्येगात्मा बहुरूप इतिशेष, इंद्रिय और विषय के बाहुल्य के कारण विषय भी बहुत इंद्रिय भी बहुत होने से प्रत्येगात्मा भी बाहुल्य हो जाता है, एक बहुरूप हो जाता है, शेष लगाना कहा। तस्मात इंद्रिय विषय बाहुल्यात उसका अर्थ है, भाष्य बता ना तस्मात इंद्रिय विषय बाहुल्यात उसका अर्थ है इंद्रिय विषय बाहुल्यात माने प्रत्येगात्मा बहुरूप इतिशेष, इंद्रिय विषय बाहुल्यात भाष्य में है वह प्रत्येगात्मा ये लगा बहुरूप, प्रत्येगात्मा ही बहुरूप हो जाता है इसलिए लगाना होगा। ठीक है, ननु आत्मानं प्रकाशितं इंद्रियाणि प्रवृत्तानि न तो रूपादिकम एव तत्कथं विषयवशात् आत्मनो अन्यथा प्रथा, कहते हैं इतिहास क्या पूर्वादि बोलता महाराज आत्मा का ही प्रकाश करने के लिए इंद्रियों भी बनाए गए, केवल विषयों को प्रकाश मात्र के लिए नहीं, इंद्रिय विषयों को भी प्रकाश करते हैं आत्मा को भी प्रकाश करते हैं, आत्मा को भी इन्हीं से जानना है विषय को भी इससे जानना है, पूर्वादि की संग्रह है। मानो आत्मान प्रकाश है तुम इंद्रियाणी प्रवृत्तानी, आत्मा को प्रकाश करने के लिए इंद्रिया प्रवृत्त है, इंद्रियों की प्रवृत्ति आत्मा के प्रति है, न तो रूपादि का खाली रूपादि के प्रवृत्ति नहीं, रूपादि के ज्ञान को प्रकाश करने के लिए इंद्रियों की प्रवृत्ति नहीं होती है, आत्मा को प्रकाश के लिए भी होती है। तब कथम तब विषय बसा, फिर यह कैसे हो गया इंद्रियों को विषय के बस से आत्मा को अन्यथा प्रथा, आत्मा को बहुरूप जो कहना अन्यथा माने बहुरूप कैसे होगा, इंद्रिया तो विषयों को प्रकाश करते हैं आत्मा को भी करते हैं, फिर कैसे बोल दिया कि मैंने बहुरूप हो जाता आत्मा, कैसे बोला एक प्रथा कैसे बोल दिया, शंका करके बोलना चाहते हैं। टिप्पणियां हैं 13, 14, 15 तत्कथम में 13 है, आत्मा भी विषय इंद्रियों का विषय जैसे इंद्रियों का विषय जैसे विषय है रूपादि है उस पर आत्मा भी है, आत्मा भी विषय है इंद्रियों का, ऐसे होने से कहा। फिर कैसे माने आत्मा को प्रकाश नहीं करेगी, विषयों के प्रकाश क्यों करते हैं ऐसा नहीं, 14 में कह रहे इंद्रिय विषय बाहुल्य अनुरोधात, फिर इंद्रिय विषय के अनुरोध से आत्मा को बहुरूप क्यों कहना, आता एक ही रूप हो, इस शंका आ गई। 14 की टिप्पणी का तद विषय बाहुल्य हो गया, आगे 15 में कहते बहुत तो प्रतीति, आत्मा में बहुत तो प्रतीति क्यों कहा ना, विषय की पकड़ता है स्वतः क्यों ना बोला जाए, प्रश्न उठा तो उसको उत्तर देते हैं। तत्प्रकाशनाय एक आभाष में कहा तत्प्रकाशनाय युक्तानी तानी न आत्मा प्रकाशनाय, माने विषय इंद्रिय, इंद्रिय जो है ना विषय को प्रकाश के लिए बनाए गए हैं, जुड़े हैं यहाँ शरीर में, आत्मा प्रकाश के लिए नहीं है ये, ठीक है। तो कैसे प्रमाण किया है, कहते हैं कठोर से प्रमाण है प्राण दिखाने व्यक्तिगत स्वयं को, ठीक है। ठीक है, तस्मात इंद्रिय विषय बाहुल्यात इत्यत्र उत्तम उपसंग्रह, तस्मात इंद्रिय बाहुल्य इंद्रिय विषय बाहुल्यात भाष्य के प्रथम पंक्ति में कहा था यहां भी, उसका जो कहा था उसका उपसंहार करते हैं, कहते हैं 17 की टिप्पणी में कहा भाष्य में कहा था ना आत्मना औपाधिक बहुत्व, आत्मा में इंद्रिय विषय की बहुलता के कारण औपाधिक बहुत्व है, वास्तव में एक ही है जो कहा उसी के समापन करते हैं, कहा तस्मात करके भाष्य में लिखा तस्मात तैरेव विषय विषय स्वरूप ईयते, इसलिए देखो इन विषयों के द्वारा इंद्रियों के द्वारा आत्मा आच्छादित है इसलिए उन्हीं रूप में दिखाई पड़ रहा है, आत्मरूप में दर्शन नहीं हो रहा है आत्मा, किंतु आत्मरूप से दर्शन नहीं हो रहा है विषय रूप में दर्शन हो रहा है, क्या अनर्थ का कारण है, यदि अधिष्ठान रूप से दर्शन होता तो काम बन जाता, या तो आरोपित में दर्शन हो रहा है किस रूप में, ऐसा सर्वेश भूत ऐसे गुरोत्पाना प्रकाश है छिपा हुआ है सभी भूतों में है किंतु भूतों से छिपा हुआ है, भूत का ही दर्शन होता है आपको दर्शन नहीं हो पाता स्थिति, एक आ गया अपने स्वरूप से प्रकाशित नहीं होता बोला। ठीक है, हम बोलते हैं यस्मार इंद्रियाणि पराग विषय प्रवृत्तानि, जिस कारण से देखो इंद्रिय जो है ना बाहर विषय में प्रवृत्त है किसमें पराग प्रत्येक और पराग, प्रत्येक माने भीतर, पराग माने बाहर, बाहर विषय में प्रवृत्त है इंद्रिया, उनको इतने आपाद आती है आत्मदर्शन के प्रति क्षमा भी नहीं कर भी नहीं सकते ये। पराग विषय प्रवृत्तानी उन्नीस की टिप्पणी है ना, अनात्म वर्गे, अनात्म वर्गे भी प्रवृत्त है, किसमें जो अनात्म समूह है उसमें प्रवृत्त है, प्रवृत्ति है आत्मा में नहीं, तो इसलिए कहा प्रवृत्तानी तस्मात तैर इंद्रिय उन इंद्रियों के द्वारा विषय स्वरूप ही रेवा, जो विषय स्वरूप है इंद्रिया है उनके द्वारा ही अयम प्रत्येगात्मा गम्यते, या आत्मा जाना तो जाता है विषय रूप से जाना जाता है, किस रूप से उन्हीं इंद्रियों के द्वारा विषय रूप से जाना जाता है आत्मा को, आत्मा विषयों से आच्छादित हो रखा है, विषय आत्मा में कल्पित है, कल्पित वस्तु के द्वारा आत्मा आच्छादित है, तो विषय रूप से तो जाना जा रहा है, रज्जु में जब सर्प दर्शन होता है तो सर्प रूप से रज्जु जानी जा रही है किंतु रज्जु रूप से नहीं जाना जाता, सही है, सर्प का ज्ञान है तो रज्जु का ज्ञान के बिना सर्प का ज्ञान हो ही नहीं सकता, घट का यदि ज्ञान होता हो मृतिका के ज्ञान के बिना हो नहीं सकता, किंतु मृतिका को नहीं जानता हो वो घट को ही जानता है, किंतु ज्ञान वहां मृतिका का भी ज्ञान है, उसके बिना वही अधिष्ठान के लिए बिना आरोप कैसे सिद्ध होगा, विषय रूप में दिखाई पड़ता है आत्मा अज्ञान के कारण, यही कहना है, ठीक है मैं बोल रही हूं बात, यस्मात इंद्रियाणि पराग विषय प्रवृत्तानि तस्मात तैर इंद्रियैर उन इंद्रियों के द्वारा विषय स्वरूप है, विषय स्वरूप के माध्यम से ही एव अयम प्रत्यगात्मा गम्यते, इंद्रिय भी विषय कोटि में है, आत्मा विषय ही इंद्रिय भी विषय कोटि में है, किस कोटि में, विषय कोटि में है, विषय और विषय दो ही तो पदार्थ होता है, आत्मा उनका जानने वाला है और ये जाने जाते हैं, जो जाना जाता विषय होता है, जो जानने वाला होता है विषय ही होता है, तो विषय कोटि में है भी तो उन्हीं के द्वारा ही प्रत्यगात्मा जाना जाता है, न तो स्व असाधारण रूपेण असाधारण रूपेण, जो अपना जो असाधारण रूप होगा निर्विशेष प्रज्ञान है एक रस, उस रूप से जाना नहीं जाता, विषय रूप से तो प्रत्येक वस्तु में आत्मदर्शन हो रहा है, अयम मनुष्य आत्मज्ञान है यहां जो जानता नहीं आत्मा का ज्ञान, तो इदम मनुष्य तो आत्मा का ही है ना, इदम में कल्पित मनुष्य तो कल्पित है वहां, प्रत्येक वस्तु वेदांत में उस तत्त विषय अवच्छिन्न चेतन में कल्पित है, क्या है घटावच्छिन्न चेतन में घट कल्पित है, मनुष्यत्वावच्छिन्न चेतन में गोत्वावच्छिन्न जो चेतन होगा वहां वो कल्पित, ऐसा सब चेतन ही चेतन है, कल्पना है कल्पित, किंतु तद रूप से दिखाई पड़ रहा ज्ञान काल में आत्मा माया अनादि अविद्या के द्वारा, अनादि जो लंबा है दंडा है मान अविद्या माया है उसके नाम से ऐसा दिखाई पड़ता है, ठीक है बड़ी परेशान, न तो स्व असाधारण रूप कहा, अपना जो असाधारण रूप इसका है स्वरूप है निर्विशेष विज्ञान घन उस रूप में नहीं जा रहा है, इसलिए इन्हीं के माध्यम से जानना है गुरु शिष्य शास्त्रादि की कल्पना की है शास्त्र उसी आत्मा को तक पहुंचाने के लिए है, ये सब वेद जो बताया उसमें पहुंचाने के लिए, क्योंकि अज्ञानी अवस्था में गुरु की आवश्यकता है, शिष्य भी होना पड़े, किसको उपदेश करे शिष्य न हो तो, यदि गुरु न हो तो कौन उपदेश करेगा, और शास्त्र न हो तो गुरु कैसे उपदेश करेगा क्या बोलेगा वो, तो ये सब की कल्पना होती है उस आत्मा तत्व को पहुंचाने के लिए कल्पना है सारी, वास्तव में ये कल्पित ये नहीं आत्मा नहीं है, आत्मा में कल्पित है, किंतु इसी कल्पना के माध्यम से वहां पहुंचना होता है, ये गुरु शिष्य शास्त्र आदि के माध्यम से जाना होता है, इसके लिए इंद्र परमेश्वर माया भी पूर्व रूप ही है, इसलिए कहा सदस्य रूपम प्रतिशा, ये जो रूप है ना कल्पित रूप किसके लिए, उसी को जानकारी देने के लिए, यदि कल्पित रूप गुरु का होता शिष्य भी नहीं होता शास्त्र भी नहीं होता कैसे वहां पहुंचते आत्मा, तदस्य रूपम प्रतिशा अर्थ यही है, कहा समय हो गया है नहीं रखते फिर आगे करें, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, ओम शान्ति शान्ति।